Și voi de când mă știți, nu puteți dormi, că stați cu gândul la mine, vine neica ori nu vine. Dar și voi de când mă știți, nu puteți dormi, că stați cu gândul la mine, vine neica ori nu vine. Niciuna. Chiar dacă am fost supărat, am zâmbit înturna. Și cu vorbele frumoase, mândră nelinta. Ce-o să fie mai departe, mândră nici nu bănuiam. Și cu vorbele frumoase, mândră nelinta. Ce-o să fie mai departe, mândră nici nu bănuiam. Nevasta mea mă iubește și mă ține să fiu numai pentru ea, măi. Mi-ați mâncat zilele mele, una de alta ați aflat. M-ați făcut de râs în sat. Vă certați, vă dușmăniți, pentru un pui care-l iubiți, măi. Una de alta ați aflat. M-ați făcut de râs în sat. Vă certați, vă dușmăniți, pentru un pui care-l iubiți, măi. Penselate, fete mari și măritate, le-am iubit la rând pe toate. N-am vrut ca să-mi treacă viața fără ca să-i simt dulceața. Fete mari și măritate, le-am iubit la rând pe toate. N-am vrut ca să-mi treacă viața fără ca să-i simt dulceața. Thank you. uită viața toată. Dacă o iubești odată, se scoală în miez de noapte și-ți face voile toate. Nu te-ar mai lăsa din brață până se face dimineață. Se scoală în miez de noapte și-ți face voile toate. Nu te-ar mai lăsa din brață până se face dimineață. Are tata doi flăcăi, lumina ochilor mei, mai mai. I-am crescut, i-am legănat, doi flăcăi cu mare drag, mai mai. Bine, Doamne, să fii tată, că ai inima-n păcată. Și știu pentru ce muncesc, măi, copila și să-mi cresc, măi, măi. I-am crescut, i-am făcut mari și voi nici ca doi stejari, măi, măi. Fac viața frumoasă și-aduc bucurie în casă, mai mai. Când strigă la mine tată, sunt cu inima-n păcată. Așa-mi crește inima, mai, ca-n băiețeală durea, mai mai. Și-atunci, Doamne, fă ce vrei, măi. Dar fi să mă trec iarba, știu că n-am trăit degeaba.